Obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Coraz bliżej podniesienia świadczenia 800+. Nowelizację ustawy przyjął Sejm. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, prognozuje, że od drugiej połowy roku gospodarka powinna przyspieszyć. Iga Świątek w czwartej rundzie Wimbledonu. Polka potwierdziła świetną dyspozycję. Sejm przyjął nowelizację ustawy, która podnosi świadczenie wychowawcze do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia ma nastąpić od stycznia z urzędu bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Posłowie zdecydowali także o odrzuceniu wniosku Lewicy i KO o wotum nieufności wobec ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Za było 217 posłów przeciw 235. Obrady śledził Karol Surówka. Posłowie KO i Lewicy mówili m.in. o incydencie związanym z nieuzbrojoną rosyjską rakietą, która w kwietniu została odnaleziona w lesie niedaleko Bydgoszczy. Tomasz Siemoniak z KO zarzucił władzy brak odpowiedniej reakcji na tę sytuację. Sprawy nie wyjaśniono. Nic nie wiadomo o wyciągnięciu wniosków także personalnych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że opozycja przedstawia absurdalne zarzuty, a wniosek Lewicy i KO jego zdaniem wpisuje się w propagandę Kremla. Jak inaczej można ocenić sytuację, gdy robicie na cały kraj medialno-polityczne zamieszanie, by uderzyć w Wojsko Polskie? W obronie Mariusza Błaszczaka stanął również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił m.in. o ostatnim zwiększeniu wydatków na wojsko i o modernizacji armii. Traktujemy rozwój i modernizację polskiej armii śmiertelnie poważnie. Mariusz Błaszczak ministrem obrony narodowej jest od 2018 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Znamy najnowsze przewidywania NBP. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, ocenił, że od drugiej połowy roku polska gospodarka powinna przyspieszyć. Dodał, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. A jeśli chodzi o gospodarkę, to przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania tak zwanego. Czyli, że PKB, tempo wzrostu PKB spadnie blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji. I broń Boże wzrostu bezrobocia, chociaż pewne napięcia na rynku pracy się mogą pojawić. To byłby najlepszy i taki przewidujemy model wyjścia polskiej gospodarki z wysokiej inflacji. W niektórych krajach będzie to bardziej bolesne, będzie głęboka recesja. Prezes NBP podkreślił poza tym, że inflacja od paru miesięcy idzie w dół. W czerwcu wyniosła 11,5%, czyli najmniej od ponad roku. We Francji opublikowano wyniki pierwszego sondażu poparcia dla partii politycznych po zamieszkach, które dotknęły kraj w ubiegłym tygodniu. W sondażu prowadzą narodowcy, którym przewodniczy Marine Le Pen. Spadek poparcia odnotowały wszystkie partie lewicowe. W sondażu pracowni IFOP dla radia Sud Radio sprawdzono, na kogo chcą głosować Francuzi w wyborach do Europarlamentu, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku. Największym poparciem cieszy się partia Marine Le Pen. Na Zjednoczenie Narodowe chce głosować 26% respondentów. Na drugim miejscu z 20% wynikiem uplasowała się rządowa koalicja Renaissance, a na trzecim centroprawicowi Republikanie, których popiera 11% wyborców. Badanie wskazuje na wzrost poparcia dla wszystkich partii prawicowych w porównaniu do sondażu z maja. Razem wzięte gromadzą one 48% elektoratu. Obserwatorzy podkreślają, że to rekord, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu. 6% spadek poparcia odnotował z kolei blok lewicy. Największe straty na poziomie 2% dotyczą zielonych i skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej. To jedyne formacje, które nie apelowały o spokój podczas zamieszek i które oskarżyły policję o rasizm. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Niespodzianki nie było. Liderka światowego rankingu tenisisty Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkosztemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W rozgrywanym w Londynie spotkaniu trzeciej rundy Polka wygrała z Chorwatką Petrą Martić 6-2, 7-5. W następnym spotkaniu przeciwniczką Igi Świątek będzie Szwajcarka Belinda Bencic, która w trzeciej rundzie wygrała z Magdą Linet. To będzie słoneczny i ciepły weekend w Tatrach. W sobotę i niedzielę na szlakach najwyższych gór w Polsce spodziewane są tłumy turystów. Tatrzański Park Narodowy apeluje jednak o rozwagę i dobre przygotowanie się do wycieczek. W tych dniach z powodu wysokiej temperatury szczególnie potrzebna będzie woda, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Możemy też się spodziewać upalnych dni, to znaczy też odpowiednia ilość wody, picia. Powinniśmy mieć 2 litry. Jeżeli idziemy na dłuższą wycieczkę, to więcej niż 2 litry wody, coś do jedzenia, do picia słodkiego.

7 lipca 1984 roku album Bruce'a Springsteena Born in the USA dotarł na pierwsze miejsce listy longplayowych przebojów w Stanach Zjednoczonych i pozostał tam na długo. Nikt nie był zaskoczony, bo płyta od chwili wydania była skazana na sukces. Z taką okładką i z takimi piosenkami nie mogło być inaczej. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Myślę sobie, że takie piosenki nawet dziś, no może troszkę inaczej nagrane, zrobiłyby dużą karierę, co dopiero w 1984 roku. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz wspomaga redakcyjnie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dziś do północy ponownie rocka klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Kolejna piosenka także z przeszłości. Kanadyjski zespół The Guess Who największe sukcesy odnosił pół wieku temu. Miał nawet światowy przebój, American Woman, właśnie państwo usłyszeli. Lata minęły, z oryginalnego składu pozostał już tylko perkusista Gary Peterson, no ale firma wciąż działa. Nowy album The Guess Who, Plain d'Amour, brzmi jak płyty z lat 70. i myślę sobie, że to nie jest żaden przypadek. Gone. Jedni mówili, że to już rok progresywny, inni, że to tylko melodyjny rok, no ale tak brzmiało wiele zespołów Ameryki Północnej, zwłaszcza w latach 70. No i takie brzmienie kultywuje po dzień dzisiejszy kanadyjski zespół The Guess Who. Podobnie nieco, jeśli idzie o trzymanie się dawnego brzmienia, ma się rzecz z zespołem The Answer. Listen, is that really howling out here, or is that just the rain? Hold it close to my head, it's clean, and let it wash away. Tak, jeśli jakiś zespół wykazuje w swojej twórczości jakiś cepeliniasty pierwiastek, to zawsze może na moje wsparcie liczyć. Północnoirlandzki zespół The Answer działa od ponad 20 lat i choć wielkiej sławy się nie dorobił, to ma na koncie występy w roli supportu AC/DC, The Who, a nawet The Rolling Stones. Debiut płytowy The Answer miał miejsce w 2006 roku. Tamten album nosił tytuł Rise i został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność na Wyspach Brytyjskich. Potem już tak różowo nie było, ale wydawali kolejne płyty i wciąż pracują na kolejny sukces. Nowa studyjna płyta The Answer nosi tytuł Sundowners. Oh,

krawędziu z zachwytem Niemen Polskę budził kolorowym świtem. A potem zwycięstwo plus się też dołożył, gdy za mąż strzelało, czas ofiary złożył. Reagan nam pomógł, ten prezydent USA, i świat musiał przyznać, Polska czuje plusa. Gdy o tym opowiadam, to szybko się wzruszam. Polska, Polska, Polska! Polska czuje plusa! To zespół Blues Out w piosence Polska czuje bluesa. Muzykę skomponował Piotr Wałecki, a tekst napisał Marek Gaszyński. Jak sądzę, opowiedział w tym tekście swoje życie po prostu. No może troszkę koloryzując, bo to po jednym dziecku z każdego kraju. Dobrze, jeszcze jeden przykład hołdu dla artysty. W poniedziałek minęła 52. rocznica śmierci szamana rocka Jima Morrisona. Gitarzysta i autor piosenek Witek Łukaszewski napisał i zadedykował amerykańskiemu wokaliście piosenkę Smutni żeglarze. Mórz południowych, na waszych masztach burze zawieszone, poszukiwacze miłości straconych, w waszych wspomnieniach kochania topione, w barach z pelunka gdzieś o 5 rano, gdzie Bóg i diabeł mówią wam dobranoc. W barach z pelunka gdzieś o 5 rano, gdzie Bóg i diabeł mówią wam dobranoc. Wiatrak na polu mieli wasze życie, wieczorem sosna spod lasu ucieka, a skrzypce z drzewa, co nieba dosięga, grają o życiu, co mija jak rzeka. A kiedy grają, to cisi święci stoją wokoło was uśmiechnięci. A kiedy grają, to cisi święci stoją wokoło was uśmiechnięci. Kiedy grają, to cisi święci stoją wokoło was uśmiechnięci. Muzyka, słowa i wykonanie Witek Łukaszewski. Smutni żeglarze z dedykacją dla Jima Morrisona. Za 20, no niecałe 19 minut, godzina 23, to teraz o dużym koncercie Państwu krótko odpowiem. W 1991 roku Eric Clapton zagrał 24 koncerty w słynnej i takiej no szacownej londyńskiej sali Royal Albert Hall. Były to koncerty wyjątkowe, bo na każdym on występował w różnych takich składach rockowym, bluesowym, z orkiestrą symfoniczną, prezentując całą gamę, cały przekrój swojej twórczości. Niedawno te koncerty ukazały się w nowym wydaniu, bardzo obszernym, no i jest co wspominać. Dziś proponuję z koncertu z zespołem rockowym bardzo, bardzo znaną kompozycję Sunshine of Your Love. 24 noce Erika Claptona w londyńskiej Royal Albert Hall były już wydawane, no ale ta najnowsza edycja nosi nazwę, jest określona jako definitywna. To bardzo obszerne wydanie. W boksie jest 6 kompaktów albo 9 płyt winylowych. No i jest dużo muzyki do prezentowania w radiu. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to będę wdzięczny za informacje, za list internetowy kierowany pod adresem dym@polskieradio.pl. Klasyka rocka w piątek wieczorem powróci po serwisie informacyjnym. Podlizać. Ryłbym słupki zamiast bąki zbijać. Też bym się nauczył, że są prawdy względne. Jako prymus skończyłbym uczelnię. Tak, ale po co? Po co? Po co? Dostałbym służbowe piękne zarękawki i za biurkiem łykałbym herbatki. W Grecji, Szwecji spędzałbym wakacje. Muszą cię z dolara czerpać satysfakcję. O, ale po co? Po co? Po co? Po co? Thank you.